السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حتون بودي كن شكور المولى جل وعلا ونويت كريم وهل زوت زنبت قبيل سيسي ونادام tumeletwa hapa duniani na tumeahidiwa kwamba tutapewa mitihani na majaribio mbalimbali, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemchagulia mwanadamu mtihani wa kumpa, na sisi hatujichagulii. Wala nabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الله سبحانه وتعالى أنا أبقى كتك وأنبا والله تتواجربوني منه kwa kitu katika hofu. Katika mitihani ni mtu kutiwa hofu na kutishwa, huu ni mtihani. Na hofu ziko katika sampuli mbalimbali, kiwa hofu kwa maana ya vita na mambo mengineyo, lakini yote yanakuwa katika mlango wa hofu. Na njaa, upungufu wa mali na matunda, na nafsi. Lakini wapiga ishara njema watakaosubiri, ambao wanapopatwa na msiba wao husema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, hakika sisi ni wa Allah na kwake yeye ni wenye kurudi. Kwa hiyo hii mitihani ambayo inatupata ni sehemu katika maisha tuliyopangiwa na Mola wetu, lakini mtihani mzuri zaidi ni ule unaomkuta mtu akiwa katika jambo la kheri, anayewalingania watu katika jambo la kheri. Na sote tunafahamu namna mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alipopata mitihani, bali na mitume waliotangulia huko nyuma walitiwa katika mitihani kwa sababu ya kile wanachokilingania. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliuziwa kwa kiasi kikubwa kabisa, tena na ndugu zake wa damu, wengine ni ammi zake. Mfano Abu Lahab, Abu Lahabi ni ammi yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Baba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Lahab baba mmoja, mama zao tofauti, lakini baba mmoja. Yeye alikuwa ni katika ashaddu nnasi adawatan lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Njama zote za uadui alikuwa akizipanga Abu Lahab dhidi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mpaka mtume akafukuzwa katika mji wake, akatoka katika mji wake ila masahaba zake wakenda Madina. Bado watu wa Maka ndugu zake wakawa wanamfuatafuata huko huko aliko. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaidhinishwa kupigana nao katika vita vya Badr, lakini ikafuatia vita nyingine, vita vya Uhud, na mtume sallallahu alaihi wasallam akashiriki na jamaa zake katika familia yake pia walishiriki katika vita hivyo. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alipigwa, akajeruhiwa, bali akang'olewa meno sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa mtihani. Lakini Allah tabaraka wa taala anamwambia fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wala tastajil lahum, fanya subra Muhammad kama walivyofanya subra wale wenye uhodari wa kusubiri, wenye uvumilivu, wenye azma ya kusubiri katika mitume. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tufanye subra, ndugu yetu, mwalimu wetu, shekhe wetu, kijana wetu pia, katika mji huu amepata na mtihani, lakini alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, mtihani na misukosuko aliyompata amerejea tena, amerudi. Hatuwezi kusema kwamba huu ndio mwisho matatizo, la, maadamu amesimama katika njia hii basi mitihani ni lazima itamwelekea. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi sisi na yeye na sote kwa ujumla, atuhifadhi na atupe subra wakati wa mitihani, tusiwe ni watu wa kulalama lalama na maneno maneno. Tumshukuru Allah tabaraka wa ta'ala na atuhifadhi, lakini pia wafahamu maadui kwamba Abul Hasan ni mtu ana watu wake, ana ndugu zake, ana jamaa zake wanaomjali, na sisi ni katika jamaa zake, na wala hawawezi kumdhuru yeye kwa sababu ya fitna, wala hawawezi kumdhuru kwa sababu ya maneno maneno. Kulla yusibana illa ma katabahu Allahu lana huwa maulana, waambie Muhammad hakuna kitakachotusibu isipokuwa lile ambalo ametuandikia sisi Mola wetu, yeye ndiye mtawala wetu na ndiye mtetezi wetu sisi. Kwa hiyo haya yote yanayotokea ni katika yale makadiri aliyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hupata mitihani katika mambo ya kipuzi, wakati ya mitihani katika mambo ya kuuza mabangi, kuuza madawa ya kulevya, kuuza kadha, lakini sisi tukipata mitihani katika njia ya da'wa, basi tunafanya tunaona kwamba hii ni moja katika ishara za kufaulu. Kwa mimi nawaomba ndugu zangu, tumshukuru Allah na tujipange vizuri katika mambo yetu, kujikurubisha zaidi na Mola wetu, yeye ndiye atakayetunusuru sisi na shari zote. Kwa hiyo sina mengi ya kuzungumza, nimetakiwa nizungumze muda mfupi tu, angalau mawili matatu, ili tusitoke hivi hivi. Lakini sisi tumemleta ndugu yetu, tumemkabidhi katika mikono yenu, na sasa naomba ruhusa turudi kwa sababu kuna shughuli nyingine za kufanya, na kuna kipande si kidogo hapa tunachotafuta. Kwa hiyo Allah wabariki na wahifadhi. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. نسأل الله تعالى يتولانا بنصره. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.